Besta handi bat bezala antolatu zuten biziko kideek astelenuntako eguna. Urtarrilaren 9a John Pale kidearen auzia iraganda akizeko auzitegian, baina aintzin eta egun osoan zehar ekitaldiak iragandira ere. Goizean, Frantziako presidentzialetako hautagai zonbaitzuk main inguru batean parte hartu dute zerga iesaren aurka dituzten proposamen eta ikuspunduak plazaratzeko. Hauen artean, Berdeetako Yannick Jadot, NPako Philippe Poutou edo Nouvel Doneko Pierre Larrouturou, entzuten dugu hemen Yannick Jadot et ELV Berdeen hautagaia. Il faut lutter contre les paradis fiscaux, interdire les paradis fiscaux, les mettre au banc de la communauté internationale. C'est évidemment attaquer les entreprises qui organisent cette évasion fiscale, cette fraude fiscale. Les exclure, par exemple, des marchés publics. Ça veut dire pouvoir les mettre devant les tribunaux. Charlotte Marchandise, Gizarte Sibileko hautagai berriada, eta alderdirik ez du. Au fond, moi, je propose une méthode dans laquelle on fait remonter les avis des associations et de la société civile. Donc, c'était de dire, c'est quelque part de prendre l'engagement à porter les propositions d'attaque et aussi les propositions de CCAFD Terre Solidaire. Azkenik, NPako Philippe Pouturekin mintzatu gira. Que ça fait partie des combats qu'on soutient depuis le début, bah, contre l'évasion et la fraude fiscale. Soutien à Jean de Palais et puis ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui dénoncent les magouilles du grand capital. Nous, le problème de fond, ça va être une bataille sociale contre les possédants, contre les plus riches, parce que la fraude, ça fait partie du système capitaliste. Akizeko merkatu estalian iraganda eguna gehienik, kontzertu, txaranga, jateko eta edatekoarekin. Bizi mugimenduak argi zuen, egun hori zerga iesaren auzia izanen zela, Anaiz Agirre bizi mugimenduko kidea. Ebe, elburua da, erritar guztieri jakina araztea, zerga iesa gure arazoa dela, gure erritar guztion arazoa dela, ez bakarrik aberatxena. Janai baita, zerga iesaren diru kopuruarekin, eta diru kopuru hori biziki handia da, diru horrekin gauza hainitz finantzatzen alko ginuke. Ala nola, ospitaleak, eskolak, eraikuntzak berriztatzea energetikoki, eta bar, diru horrekin gauza hainitz egiten alditugu. Auzia bera, eguerdiko oren bat aterditan hasi da akizeko epaitegian, John Paleren txartzea mugimendu txua izan da, jendetza trinkoa hor baitzen beretzat, baita Frantzia osoko prentsa. Bioran iraundu auziak eta astapenetik prokuradorea ez da biziki zorrotza izan John Palerekin, Eva Joli eta bere alaba Karolin Jolik defendatu dute militantea BNP-ren eginkizunak salatuz. Bestalde dakin behar da BNP bankutik ez dela ordezkari edo abokaturik urbilduak izera, ala ere eurobateko isuna simbolikoa galdegiten du bankuak John Paleri. Azkenik prokuradoreak akusatuaren obengabetzea eskatu du eta jaukimenduen ezeztatzea. Entzuten dugu John Pale eta ondotik Eva Joli bere abokata auzitegitik ateratzen. Ça s'est très bien passé parce que on a pu pleinement s'exprimer sur à la fois la démarche de la désobéissance civile et les raisons pour lesquelles on a agi. John Pale kraten duenez, prokuradoreak salaketaren ezeztatzea galdeginez, seinale politiko bat egin du prokuradoreak ez du John Pale lapurra bezala izendatu eta ezagutu ere. Extrêmement important puisque selon lui je ne suis pas un voleur de chaises. Tout le monde a vu, tout le monde comprend que la société civile se mobilise contre l'usage intensif fait par les intermédiaires et notamment les banques des paradis fiscaux. Ça fait des décennies que ce scandale perdure, ça fait des décennies qu'il n'y a pas de volonté d'y mettre fin. Urtarrilako 23an emanen dute auziaren deliberoa, John Palek ez du seguraski kondenarik jasoko, prokuradoreak erran duenez, horretarazi dezagun zerga iruzurraren eina urtero 60 eta 80 miliar eurotan dela Frantzian.